söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karşıdan giden atlı, altındaki elim katlı. Anam babam sağ olsun, hepsinden yardatlı. Yalan mıydını yaşar, karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Sarı yayımın bende, ne tez unuttun andı. Düşmanlar bile etmez bana ettiğin fendi. Yalan mıydını yaşar, karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar.